100 lat, niech żyje, żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny. Czwarte. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tak, oto już po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 31 dzień marca, jest piątek, przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Poszukiwany listem gończym za przestępstwa kryminalne lider radykalnej organizacji Nazdak, Nikołaj Dulski, zdaniem ukraińskich służb, odpowiedzialny za atak w Łucku. Warszawskie Stowarzyszenie Miasto jest Nasze donosi do prokuratury w sprawie sprzedaży deweloperowi działki na Stołecznej Pradze. Rozbita grupa przestępcza, która zarabiała na nielegalnych automatach do gry. Lider ukrył się przed policjantami w Gołębniku. Za ostatnie prowokacje przeciwko Polsce odpowiada lider radykalnej organizacji Nazdak i rosyjski agent wpływu Nikołaj Dulski, informuje ukraińska służba bezpieczeństwa. SB twierdzi, że ustaliła związek między ostrzałem polskiego konsulatu w Łucku a blokadą trasy ze Lwowa do przejścia granicznego w Rawie Ruskiej. Akcje te miały być zsynchronizowane. Nikołaj Dulski poszukiwany jest listem gończym za przestępstwa kryminalne i przebywa na terytorium Rosji. Śledztwo w sprawie ostrzału konsulatu prowadzone jest z paragrafu o ataku terrorystycznym. Kierownictwo służby bezpieczeństwa łączy to z innymi antypolskimi incydentami, do których doszło na Ukrainie w ciągu ostatnich miesięcy. W związku z atakiem na konsulat w Łucku wszystkie polskie urzędy konsularne na Ukrainie przerwały pracę do odwołania. W szeregach tak zwanego państwa islamskiego w Syrii walczył przez 2 lata. Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zrobili to 24 marca, ale poinformowali dopiero teraz. To obywatel Rosji. Postawiono mu już zarzuty, informuje rzecznik ministra koordynatora służb Stanisław Żaryn. Mężczyzna zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego to obywatel Federacji Rosyjskiej Narodowości Czeczeńskiej, który w Polsce miał status uchodźcy. Yuri A. został zatrzymany na podstawie materiałów zgromadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z których wynika, że dopuścił się popełnienia czynów opisanych w kodeksie karnym. W tych artykułach mowa o wzięciu udziału w działalności obcej organizacji wojskowej, a także o posiadaniu nielegalnym broni oraz amunicji. Za oba te czyny grozi po 8 lat więzienia. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Doniesienie do prokuratury w sprawie sprzedaży działki, która sprzedana być nie powinna, składa Warszawskie Stowarzyszenie Miasto jest Nasze. Chodzi o teren na Pradze Południe w rejonie Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. Działka została sprzedana za prawie 40 milionów złotych prywatnemu deweloperowi w październiku 2016 roku. Miał tam powstać parking i miejska pływalnia. Transakcja wzbudziła zaniepokojenie, bo część terenu jest chroniona wpisem do rejestru zabytków. Działka została sprzedana bez wymaganej zgody, twierdzi szef Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, Jan Menzfel. Jest wymagana zgoda konserwatora zabytków na sprzedaż takiego terenu. My otrzymaliśmy pismo zarówno od stołecznego konserwatora, jak i od wojewódzkiego, że takich zgód nie było. Naszym zdaniem jest to podstawa do tego, żeby twierdzić, że tej sprzedaży w ogóle nie powinno być i podstawa do tego, żeby teren wrócił w ręce miasta. Burmistrz dzielnicy Piotr Żbikowski na nadzwyczajnej sesji odpierał zarzuty i tłumaczył, że działka została sprzedana zgodnie z prawem, a to, co może na niej powstać, reguluje plan zagospodarowania. Zaznaczam, że obowiązujące dla przedmiotowego terenu zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obligują inwestora do zagospodarowania omawianego terenu zgodnie z jego zapisami. Kamionkowskie Błonie Elekcyjne to teren dawnej wsi Kamion, na którym dwukrotnie odbywały się elekcje władców Polski. 8 osób, które czerpały dochody z nielegalnych automatów do gry, zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Kielc. Zabezpieczyli 44 urządzenia i 350 tysięcy złotych. Grupa przestępcza działała w województwie świętokrzyskim od 2016 roku. Zarabiała na niezarejestrowanych automatach do gry. Lider gangu próbował ukryć się przed policjantami w nietypowym miejscu, informuje rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hamelusz. Ukrył się w Gołębniku. W momencie, kiedy policjanci weszli do Gołębnika, ten mężczyzna przesunął jedną ze ścianek działowych i tam się ukrył, natomiast no, nie uchroniło go to przed skutecznym zatrzymaniem. W prokuraturze członkom gangu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw karno-skarbowych, za co grozi do 5 lat więzienia. Lider może spędzić za kratami do 10 lat.

the wreck of my ship. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Panie Arturze, dzień dobry, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Pan z apelem i prośbą, słyszałem. Tak, dokładnie. Mam apel i prośbę do naszych drogich rowerzystów. Przeprowadzajcie rowery przez przejścia dla pieszych. Szkoda waszego zdrowia, szkoda waszego życia. Szkoda po prostu. Przeprowadzałbym, panie Arturze, o tyle ważny to apel, także tam, gdzie teoretycznie zgodnie z prawem nie muszą, czyli tam, gdzie są wyznaczone ścieżki rowerowe. Ale to jest to przejeżdżanie, korzystanie z tego, wydaje mi się, że jest bardzo niebezpieczne. Pozdrawiam pana, dziękuję. lat, a jak mówi mój znajomy, zupełnie niekulawo wygląda. Jutro trójka ma urodziny. Ciekawe, co na temat liczby 55 mówi numerologia. Uważana przez naukowców za pseudonaukę bez żadnych racjonalnych podstaw, wiąże liczbę z losem. Niby bez sensu, a wszyscy ciekawi. W rolę wróżki wcieliła się aktorka Magdalena Sturzyńska. Liczba mistrzowska 55 to odzwierciedlenie wielkiej cierpliwości w zgłębianiu prawd świata i ludzi. Pan Bartek z Krakowa bardzo chciałby wiedzieć, co my robimy, kiedy na antenie jest piosenka. Kłócimy się potwornie, tak. Dochodzi do rękoczynów. Tak. Ja trzaskam drzwiami i wychodzę. My się tak w ogóle nie lubimy, proszę państwa. Nie, na korytarzu nawet sobie nie mówimy nigdy. Dzień dobry. Nigdy. Ale w studiu? Pełna kultura. Symbol myślicieli, filozofów, osób uduchowionych oraz pragnących zyskać wielką wiedzę. Jak czytać skórę i po co? To fantastyczna struktura, która odbiera sygnały z zewnątrz i reaguje na nie, a także na to, co jemy, co myślimy, co robimy. A do tego ma plamki, piegi, łupież, pryszcze, no i fałdki. O tam to się dopiero dzieje. Ta wibracja mówi, że dana osoba dąży do odkrycia czegoś ważnego, potrafi poświęcić się zgłębianiu danej dziedziny bez reszty, jest pracowita, ofiarna w swoim działaniu, wytrwała oraz pomysłowa. Zaczął się sezon różnych promocji mieszkaniowych, typu kup 3 garaże, a piekarnik gazowy dostaniesz gratis, no to proszę korzystać z takich promocji. Piekarnik gazowy jak najbardziej. Numerologia 55 wskazuje na potrzebę wolności i niezależności. Jeśli ktoś chce ją zniewolić, może stać się nieobliczalna lub krnąbrna. Zrozumiałem pani wypowiedź, żeby, zwiększyć karę. Nie postulowałam zwiększenia kar. Pan słuchał tak troszkę nieuważnie. Teraz nie, bardzo uważnie słuchał. Rafał Grupiński, nieuważnie. Uważnie. Rafał Grupiński, nieuważnie. Uważnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ryszard Czarnecki, Beata Machielewicz. Ja jadłem makowca i kiełbasę, informuję. 55 są pełne potencjału intelektualnego, który potrafią wspaniale wykorzystać, działając na rzecz nauki, rozwoju i innowacyjności. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Doktor Tomasz Rożek. Pan Tomasz pyta, dlaczego mamy w tej chwili smartfony, które mają potężną moc obliczeniową w porównaniu na przykład z tym, czym dysponowaliśmy lat temu 40 i wtedy wysyłaliśmy ludzi w kosmos i na Księżyc, a w tej chwili mamy taką technologię, takie moce i nie wysyłamy. W kosmos ludzi wysyłamy znacznie więcej niż wtedy, ale rzeczywiście na Księżycu wylądowaliśmy kiedyś, a później się to już nie powtórzyło. To nie o moc obliczeniową chodzi, to chodzi o finanse. Znaczenie liczby 55 pokazuje jasno, że ten, komu jest przepisana, powinien rozważnie korzystać ze swoich zalet i darów intelektualnych. Napad będzie? Nie mam dla pana chyba żadnego dzisiaj napadu, także może za tydzień. To publiczność będzie niepocieszona. Ale przynajmniej może nie zapomni pan pozdrowić mojej małżonki, co? Bo oczywiście pozdrawiam, a u żony coś ciekawego? To na pewno jest wszystko związane z gwiezdnym pyłem. O liczbę 55 pytała Ewa Dudzińska. 16 minut po 18, 7 trójek. Na początku 22, pan Darek do 19, ja czekam na listy. zd3@polskieradio.pl. Program trzeci, audycja popołudniowa. To Chuck Berry. I wanted to do things the big boys do. Wherever they went, you know they wouldn't let me go. And I got suspicious and I wanted to know. I was right in school, but my future looked dim, 'cause the big boys wouldn't let me party with them. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Co tam dobrego, panie Pawle? Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałbym pozdrowić wszystkich rolników, którzy właśnie wystartowali w pola. Aha. Sam jestem młodym rolnikiem. Praca jest niełatwa, ale daje bardzo dużo satysfakcji. Właśnie sezon się zaczął, także prace polowe ruszyły pełną parą. Rozumiem, i że pan z tej okazji... Siedział pan tak przed radiem, myślał i postanowił pan zadzwonić, żeby pozdrowić rolników. Właśnie wyłączyłem ciągnik w czasie prac polowych, bo słucham trójeczki, raptem od 25 lat. Aha. Wyłączyłem na chwileczkę ciągnik, postanowiłem pozdrowić wszystkich rolników, ponieważ tutaj sąsiedzi, gdzie też ciężko pracują w polu, wiem, że część z nich słucha trójeczki. Czyli pan teraz w polu, jak rozumiem, tak? Tak, w polu, ciężka praca. Rozpoczęły się prace przed siewem. Czyli to, co szumi za panem, to jeszcze nie są łany zbóż, prawda? No, to jeszcze troszeczkę, do lipca jeszcze trzeba przynajmniej poczekać, lipiec, sierpień. Rozumiem. No to w takim razie szumi wiosna. Dziękuję panu, pozdrawiam. Jego dobrego, pozdrawiam. Pani Anna pisząca pyta o Lucka, o psa Lucka. Lucek pies myśliwiecki, przygarnięty. Ostatnio Lucka nauczyłem dawania buziaka. Mówię mu daj buziaka i on daje. Co więcej, zawsze daje, przynajmniej on. Nie wszyscy w domu mają tak dobrze. To był Chuck Berry. Coraz rzadziej spotykamy pireckie płyty z muzyką, filmami czy oprogramowaniem, ale to nie znaczy, że problem nielegalnych kopii zniknął. Wręcz przeciwnie, rocznie polski budżet traci z tego powodu kilka miliardów złotych. Tyle, że nielegalne treści rozpowszechniane są w internecie. Dziś koalicja antypiracka przyznała policjantom walczącym z nielegalnymi treściami złote blachy. Za trasą tych policjantów, tych jednostek. Marek Staszewski ze Związku Producentów Audio-Wideo. Stoją dziesiątki innych, którzy na co dzień pomagają nam zwalczać naruszenia praw własności intelektualnej. Co się najczęściej, najchętniej piratuje? Wszystkiego po trochu. I najbardziej dla nas szkodliwe to jest udostępnianie nagrań przedpremierowych. Dotyczy to popu. Środowisko, nazwijmy to hip-hopowe, jest najbardziej zdyscyplinowane. Jeżeli w ogóle można sobie pozwolić na takie stwierdzenie. Tak, oczywiście. Świat hip-hopu jest bardzo lojalnym odbiorcą muzyki. Kupuje płyty. Dziennikarz Trójki, Hirek Wrona. Propagator legalnego korzystania z muzyki. Ale jeśli chodzi o własność intelektualną, to ciężar piractwa przeniósł się trochę z muzyki i z filmów na oprogramowanie, dlatego że serwisy streamingowe spowodowały, że dzisiaj nie opłaca się nikomu ryzykować, ściągać wielkich dysków. Natomiast rzeczywiście jest problem z oprogramowaniem, bo jego rola rośnie. Te najbardziej popularne programy, zwłaszcza do grafiki, do robienia muzyki, które kosztują bardzo dużo, one są piracone, dlatego że po prostu niektórzy nie chcą za nie płacić. Nie ma jednej oznaczonej ścieżki, jak docierać do właścicieli serwisów, które naruszają prawa autorskie. Nadkomisarz Marcin Hensoldt, szef Mazowieckiego Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Gdyby nie żmudna praca w internecie, gdyby nie wymiana informacji między naszym wydziałem a innymi komendami wojewódzkimi, ciężko było naprawdę samemu trafić na ślad. Praca w komórkach, które zajmują się cyberprzestępczością, wymaga w zasadzie stałego samokształcenia. Nadkomisarz dr inżynier Jerzy Kosiński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. I nadążania ciągłego nad technologią. To, co wczoraj nazywaliśmy wirusem robakiem, dzisiaj też jest wirusem robakiem, ale jest zupełnie czym innym i to trzeba inaczej zinterpretować, inaczej zbadać. Jak wygląda codzienna praca? Przychodzę do pracy, siadam przed komputerem. Starszy sierżant Marta Kozłowska z Olsztyna. Monitorujemy cały czas internet, standardowo na portalach aukcyjnych, oczywiście na innych portalach. Od 7 do 15? Nie, takich warunków w ogóle nie mamy. To jest praca całodobowa. Kontakty, spotkania, nauka, grzebanie w internecie. Zawsze jest gdzieś tam związane z pracą. Wszyscy jesteśmy pasjonatami. Jak chcecie się rozwijać i czego wam jeszcze brak? Ludzie są przeszkoleni, doświadczeni. Nie jest tak, że policjanci nie chcą pracować, natomiast bardzo często po uzyskaniu odpowiednich przeszkoleń okazuje się, że ich wiedza jest na tyle wartościowym towarem, że są pozyskiwani przez inne służby państwowe, korporacje prywatne, które oferują znacznie wyższą płacę. Nakłady na sprzęt. Sprzęt jest. Jedyne może bolączki są tego, że przestępcy ten sprzęt wymieniają praktycznie od ręki zawsze. No my nie mamy takich możliwości, ale naprawdę nie narzekamy. Z policjantami rozmawiała Magdalena Karczewska. Uwielbiam to, że jesteście w moim życiu od 83 roku. 100 lat Trójką, napisała pani Berenika. Tori Amos. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember when a dream appears, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. Krótko pan Marcin. Panie Marcinie, pan również z apelem. Witam, halo. Dzień dobry, panie Dzień redaktorze. Dobry. Witam Trójkę, witam słuchaczy. Wszystkiego najlepszego z okazji kolejnych 18 dla Trójki życzę. Bardzo dziękujemy. Do meritum. Ja z kolei z apelem do naszych kochanych rolników, którzy tak ciężko zaczynają pracować w polach. Szanowni rolnicy, troszeczkę ciężej popracujcie przed wyjazdem z pól na drogi publiczne, ponieważ to błoto, które wy nawozicie, może zrobić krzywdę, albo co najmniej jak popada, zrobi się bardziej ślisko na drodze. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Darling, till you're home again, you'll belong to me. Tak pięknie Tori Amos w programie trzecim. Kiedyś pracujący w cyrku, dzisiaj znalazł schronienie w miejskim zoo. Historia z happy endem nie wszystkim się jednak podoba. Powiatowy lekarz weterynarii z Poznania wziął pod lupę nowy małpi azyl w starym zoo. Chodziło mu zwłaszcza o Lucjana. Nasz bohater, zdaniem lekarza, nie powinien trafić do ogrodu zoologicznego. Co z tym Lucjanem? No właśnie, nie wiadomo. Lucjanie, chodź zaszczyć nas swoją obecnością. Tak na pierwszy rzut oka, z tą małpką wszystko w porządku? No zachowuje się raczej jak małpa. A jak Lucjan przyjął kontrolę dzisiaj? Groził panu inspektorowi z tego powodu, że nie lubi mężczyzn. Dyrektor zoo Ewa Zgrabczyńska. Jest to najprawdopodobniej związane z wysokim poziomem testosteronu. Jak grozi małpa? Krzyczy, uderza łapami, pokazuje zęby. Problem z Lucjanem, ale i z innymi małpami ma inspekcja weterynaryjna. Z informacji prasowych wynikało, że ogród zoologiczny zrobił azyl dla małp, o czym nas nie poinformował, a taki ma obowiązek. Ireneusz Sobiak, powiatowy lekarz weterynarii. Kontrola polega na tym, aby się dowiedzieć, czy faktycznie są małpy, czy faktycznie powstał azyl i czy dokumenty, z którymi przyszły małpy, są dla nas dostępne. Małpy budzą emocje i nie do końca możemy je zrozumieć u powiatowego lekarza weterynarii. Jak mniemam, z powodu tych emocji kolejne pisma, tym razem związane z tak zwanym małpim azylem, czyli ptaszarnią, nowym pawilonem wyremontowanym na terenie starego zoo, którym swoje miejsce dośmiertne znalazły gatunki dzikich tamaryn i marmozet, a również Lucjan, pocyrkowa kapucynka. Lucjan został przeleczony i wykastrowany w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Myślę, że obecna dyrekcja pomyliła funkcję ogrodu zoologicznego. Paweł Leszek-Klepka, były prezes Towarzystwa Przyjaciół Ogrodu Zoologicznego. Dla mnie to jest tragedia, fakt, że PR-owsko zwiększyła się ilość odwiedzających, ale pod kątem takim hodowlanym, do którego stworzony jest ogród zoologiczny, idziemy w bardzo złym kierunku. W naszym ogrodzie zoologicznym jest miejsce i dla okaleczonego niedźwiedzia brunatnego Balu, bo trudno sobie wyobrazić, żeby on trafił na przykład do miejskiego schroniska, gdzie przebywają bezdomne koty i psy. To, że się czułem na krzywdę zwierzęcą, to nie znaczy, że ogród zoologiczny powinien się tym zajmować. Po to są inne organizacje, fundacje. Ogród zoologiczny jest po to, żeby chronić te gatunki zwierząt, które powinny być chronione, których jest bardzo mało. Jest miejsce dla małpy pocyrkowej kapucynki, takiej jak Lucjan, która ze względu na swoją agresję mogła albo zostać przyjęta przez ogród zoologiczny, albo uśpiona. Był przepasany takim łańcuszkiem w pasie, który ranił go i wrastał mu brzuch. Są zarzuty, że dyrekcja sprowadza różne zwierzęta, na przykład małpę Lucjana. Mi generalnie się podoba, że jest więcej zwierząt, dziecko może zobaczyć więcej. Odezwał się osioł w tle. Czy to znak? Mam nadzieję, że jest to głos wołającego na puszczy o odrobinę rozsądku i tak naprawdę wsparcie naszych działań, dlatego że są one prozwierzęce. Tymczasem Lucjan nie chciał się wypowiadać, a Lucjana odwiedził Jacek Butlewski. 28 minut po godzinie 18, program trzeci. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw. It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. will take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come and get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way, I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. To był Paul Simon po 18.30 w Trójce. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Inspektorat uzbrojenia MON podpisał umowę na dostawę 3 średnich samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie. Będą to maszyny Boeing B-737. Mają to być 2 nowe maszyny i 1 używana. Umowa jest warta około 520 milionów dolarów. W Polsce jest coraz więcej piractwa fonograficznego i nielegalnego oprogramowania, wynika z danych Koalicji Antypirackiej. Co roku przedstawiciele producentów audiowizualnych i oprogramowania wręczają nagrody Złote Blachy policjantom najbardziej zasłużonym w walce z tą przestępczością. W niedawnym eksperymencie zakupów oprogramowania na aukcjach internetowych nie udało się kupić legalnego oprogramowania, mówi Bartłomiej Witucki z BSA Software Alliance. Najbardziej powszechne, biurowe, znanego producenta. Okazało się, że z tych 100 zakupów testowych nie udało się nabyć ani jednej legalnej kopii oprogramowania, więc to pokazuje skalę problemu. Tegoroczne Złote Blachy otrzymali policjanci z Radomia, Rzeszowa i Olsztyna. Wilki wróciły w Karkonosze po ponad 170 latach nieobecności, bo ostatniego wilka w najwyższym paśmie Sudetów zabito po czeskiej stronie w 1842 roku, a po śląskiej, czyli dziś polskiej, w 1810. Przyrodnik Artur Pałucki pokazuje zdjęcie z automatycznej kamery zamontowanej w lesie. Widać wilka przy skale. Nie ma żadnych wątpliwości. Są wilki, czują się dobrze. To jest dobra wiadomość, na którą czekaliśmy i której się spodziewaliśmy, mówi dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj. Nie cieszą się może jelenie, na które wilki polują. Zaczną się jednak zachowywać, jak na jelenie przystało. Czując obecność wilka, nie będzie się zachowywać jak hodowlane stado bydła, gdzie w jednym miejscu żeruje, tylko musi się ciągle przemieszczać. Wilki nie są groźne dla ludzi, zapewnia Artur Pałucki, jednak bezwzględnie zabijają biegające po lesie psy. Skoro w parku jest raj, to wilki wróciły. To kolejne duże drapieżniki, które w Karkonosze wróciły. 10 lat temu zrobiły to rysie. A wiadomości Trójki wracają o 19:00. Jutro w dzień zachmurzenie małe, umiarkowane, rano na północnym wschodzie lokalne mgły, ograniczające nieco widzialność, po południu na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego, możliwe zatem przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 na północy do 23 na południu, na wschodnim wybrzeżu około 17, a wiatr słaby, umiarkowany na południu wschodzie, miejscami porywistym, południowym i południowo-zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy ekonomia może iść w parze z ekologią? Teraz już tak. Zobacz katalog sprzętów AGD Eko do kwadratu, a w nim lodówki, pralki, piekarniki, płyty, okapy, zmywarki i wiele innych. Przekonaj się, że twój sprzęt może dbać jednocześnie o twój portfel i o ekologię. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omar Port Londo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta, i Elian Elias, Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament, Media Patroni, Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestiż, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk, sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Poznaj urodzinową ofertę Leroy Merlin. Na przykład lekka i poręczna myjka do mycia okien Kärcher z akcesoriami już za 195 zł. A robiąc zakupy, weź udział w naszej wielkiej loterii urodzinowej. 100 tysięcy nagród do wygrania, a wśród nich 5 samochodów i mieszkanie. Przyjdź i wygraj. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto.

Puszcza Villevallo, Natalia Avalon. Panie Zygmuncie, witam, halo. Witam i pozdrawiam wszystkich trójkowiczów, tak piękną pogodę. Witam pana. I gwałtownie pędzącą wiosnę. Ja mam prośbę do trójkowiczów. Tak. Otóż mam, powiedzmy, hopla na punkcie bocian. Kocham te ptaki. Na swojej posesji zbudowałem im gniazdo. Gniazdo stoi drugi rok, pięknie przygotowane, elegancko, wysoko na specjalnym słupie. I moje pytanie jest następujące. Krótko mówiąc, co zrobić? Żeby przyleciały, tak? Żeby przyleciały. Może jakiś myk jest, o czym nie wiem właśnie. Nie? No może jest jeżeli jakiś sposób. Jeżeli ktoś umiał tak. mi doradzić, to bym był bardzo zadowolony. Jak się woła ciekawe na bociany. Prosimy o pomoc. 7 trójek na początku 22. 20 minut pozostało nam do 19. Jakże często czekamy na występy naszych idoli z utęsknieniem. Bywa, że z trudem zdobywamy bilety. A gdy już pojawią się na scenie, w ruch idą telefony komórkowe, bo przecież trzeba pochwalić się koncertem. Są tacy, którzy nagrywają telefonem cały koncert, częściej zerkając na ekran, aniżeli na scenę. Zamiast słuchać, podziwiać, przeszkadzamy tylko innym. Wyłączamy telefony komórkowe, bo chyba wiecie państwo, że albo przynajmniej wyciszamy, bo wiem, że chcecie sobie zrobić, ale mają być cichutko telefon, dobrze? Robiła pani zdjęcie na koncercie? Robiłam. Zrobiłam jedno zdjęcie na początku, zanim zaczął śpiewać. Pamiątkę? Tak, a później raczej i tak były słabe te zdjęcia, więc stwierdziłam, że wolę słuchać. To jest chyba rozwój techniczny, nad którym już nie panujemy. Zofia Sylwin, trójkowa producentka koncertów. To już jest to pokolenie tych młodych ludzi, którzy już nie żyją inaczej, tylko potem to wrzucają na swojego tak zwanego fejsa. A przeszkadza to artystom? Jak na trójkowym koncercie Stinga było widać, nie przeszkadzało mu to i nawet tego nie zabraniał, bo wie, że to jest po prostu chyba nie do opanowania. Czy to artystę denerwuje? No nie, przyzwyczaiłem się już do tego. Piotr Bukartyk, autor, kompozytor i wykonawca piosenek. Jest tylko tak zawsze taka prośba, żeby nie błyskać nam w oczy jakimiś fleszami i tak dalej, a komórki są dosyć bezpieczne, natomiast problem polega na czym innym. Państwo w dobrej wierze, niekoniecznie w zgodzie z naszą wolą, nagrywają nasze występy i te nagrania nie są najlepszej jakości. Państwo są do nich przywiązani bardzo, bo to miło nam, że to jest dla was jakieś przeżycie, natomiast efekt waszej twórczej pracy w czasie słuchania niekoniecznie nas zadowala, bo takie zdjęcia, gdzie widać pół szwagra, pół sceny i w zasadzie nie słychać, o co chodzi, no i podpisane, że to jest nasz koncert, nie wyglądają najlepiej, ani nie brzmią, ani nie wyglądają, więc mimo, że prosimy i państwo oczywiście przychylają się do naszych próśb, że to tylko do waszego użytku domowego, to potem zawsze coś takiego pojawia się w internecie i trzeba coś z tym robić. Apple proponował, aby wykorzystać podczerwień. Łukasz Michalik, gadżetomania.pl. No i chodzi o to, aby w miejscach, gdzie na przykład organizator jakiegoś wydarzenia, organizator koncertu nie życzy sobie nagrywania, aby umieścić nadajniki, które za pomocą podczerwieni komunikowałyby się z kamerami w smartfonach i wysyłały komunikat dotyczący albo zablokowania nagrywania, albo wprowadzenia różnego rodzaju ograniczeń. Robiła pani zdjęcia? Dwa. Tak, bo skupiłam się przede wszystkim na muzyce, na tym, że mogłam na żywo posłuchać Stinga. Wow! Także zdjęcia drugorzędne. Ja mam taką obserwację, że jak są określone utwory, takie najbardziej popularne, to wtedy te ręce idą w górę. Tak, to jest tak jakby sygnał. Zapowiadam tę piosenkę i to się dzieje. Rzeczywiście jest coś takiego. Mi trudno to spojrzeć z perspektywy widza, bo ja i tak siedzę i tak mam światło w oczy i przy większych scenach po prostu muszę udawać, że widzę państwa i że jestem z każdym jakby prywatnie, osobno. To nieprawda, bo świecą nam w gały po prostu, nic nie widzimy. Natomiast w kameralnych warunkach to też problem robi się ukameralnia, bo wtedy każdy jest na widelcu, również każdy z widzów. No to możemy kontrolować sytuację i mogę poprosić osobiście. Józek w trzecim rzędzie, nie rób tego. Tak, to pomaga. No, czyli panowie o imieniu Józef już wiedzą, o co chodzi. Z artystą rozmawiała Anna Rokicińska. A my tymczasem szukamy na skali. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. I w tym miejscu zostaniemy. Tomas piszący komentuje wypowiedź sprzed kilku minut naszego słuchacza, który zbudował piękne gniazda a bocianów ani widu, ani słychu. Pan Tomasz napisał tak: taki duży i nie wie, trzeba z żoną dobrze żyć, a bociany pojawią się szybko. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiorowski, dzień dobry. 71 335. Trzeci bieg małpa polskieradio.pl i na Facebooku Na Trzecim Biegu, tam można nas znaleźć, tak można się z nami kontaktować. A dziś między innymi o samochodzie dla Władimira Władimirowicza, o panu Enzo Ferrarim i o barach Wege. Moto wiadomości. To ma być wyjątkowy pojazd, więc prace nieco się przeciągają, a chodzi o limuzynę dla Władimira Putina. W produkcję zaangażowało się Porsche, choć nadwozie przypomina trochę Bentleya, trochę Rolls-Royce'a. Wiadomo, że ta jedyna w swoim rodzaju prezydencka limuzyna będzie miała silnik o pojemności 6 litrów i mocy 800 koni mechanicznych. Na razie prezydent Putin jeździ bardzo wysłużonym Mercedesem Pullmanem S600, ale ten nowy samochód ma wprawić wszystkich w osłupienie. Co ciekawe, oprócz limuzyny powstanie także wersja SUV. A propos Porsche, to uznawane jest za jedną z najbardziej rentownych firm na rynku motoryzacji i na każdym samochodzie zarabia średnio około 70 tysięcy złotych. Na tym dla Putina na pewno zarobi grube miliony. Dla porównania Mercedes zarabia średnio 20 tysięcy na samochodzie, a rekordzistą jest Ferrari. 350 tysięcy złotych na każdym aucie. A skoro o Ferrari, to rozpoczął się nowy sezon Formuły 1, a pierwszym zwycięzcą został Sebastian Vettel właśnie z Ferrari. W sezonie, kiedy wywrócono do góry nogami przepisy, żeby wymieszać trochę stawkę, tak naprawdę niewiele się zmieniło, poza tym, że dzięki odrobinie szczęścia Vettel wygrał po raz pierwszy od ponad półtora roku, a swojemu zespołowi dziękował nie po angielsku, tylko po włosku. Forza Ferrari, ragazzi, questa è per noi, tutti noi, qui in pista, ma anche in Maranello. Grazie a tutti, grazie. Grande lavoro, grande macchina, con calma. Grazie. Ferrari to wyjątkowy zespół, a mój przyjaciel Filip Kapica przypomniał ostatnio ciekawą anegdotkę z Ferrari związaną z Nigelem Mansellem, czyli słynnym wąsaczem z Formuły 1. Gdy był we włoskiej stajni, kazali mu czasem testować różne ich produkty. Kiedy zachwycał się, jak dobrze jeździło mu się nowym motocyklem Ducati, to co? Następnego dnia pod jego dom podstawiono taki właśnie motocykl. Podobna historia była z Ferrari Testarossą. Za trzecim razem Nigel Mansell leciał z samym Enzo Ferrarim i pilotował nawet jego prywatny odrzutowiec. Mansell postanowił wykorzystać sytuację i rozpływał się nad tym, jak cudownie mu się prowadzi tę maszynę. Samolotu nie dostał jednak do dziś. A sam Enzo Ferrari był tak charyzmatyczną postacią, że w minionym tygodniu rabusie chcieli ukraść trumnę z prywatnego grobowca niedaleko Maranello. Akcja została udaremniona przez cały oddział policji, który rozpracował wcześniej szajkę. Czasami zastanawiamy się, czy rzeczywiście wynalazki ze świata Formuły 1 trafiają do normalnych samochodów. To nie zdarza się często, ale część pomysłów jest wykorzystywana. Obecnie w Formule 1 stosowane są silniki 1.6 turbo doładowane oraz motory elektryczne. Każdy bolid ma też system odzyskujący nie tylko energię kinetyczną, czyli na przykład z hamowania, ale także cieplną. Ostatnio Renault, które współpracuje także z Infiniti, stworzyło samochód wykorzystujący te właśnie doświadczenia. To Black S, opowiada Radosław Pszczółka z Infiniti. Już z założeń ma o tyle czerpać z Formuły 1, że ma być tam nie tylko system ERS, czyli odzyskujący energię z hamowania, ale też system odzyskujący energię cieplną ze spalin. Tak jak w bolidach mamy ten układ różniący się literkami MGUH i K, to obydwa miałyby być w tym projekcie wykorzystane. Poza tym stylizacja też, jak pan redaktor widział, taka robiąca wrażenie. No i pozostaje tylko pytanie, kiedy? Na przedpremierowym spotkaniu, kiedy prezesi pokazali samochód, potem Shiro Nakamura, główny stylista, zapytał prowokacyjnie jednego, drugiego Renault Formula One Sport Team i prezesa Infiniti, podoba się? Podoba się. Podoba? Podoba. No to go róbmy. Więc wszyscy wyrazili życzenie, że go na drogach zobaczymy, ale przyszłość, wiadomo, jest nieznana. Targi, zainteresowanie dziennikarzy i publiczności odpowie na pytanie, czy warto, czy nie warto. Powinniśmy się martwić, chociaż się nie zmartwimy. A to dlatego, że choć to nas dotyczy, to każdy myśli, że nie dotyczy. O ile w Europie spada liczba ofiar śmiertelnych, o tyle w Polsce rośnie. W Unii Europejskiej zginęło na drogach o 2% mniej osób niż rok wcześniej. W Polsce o prawie 3% więcej, czyli dokładnie o 80 osób więcej. To liczby bezwzględne, kiedy przeliczymy liczbę ofiar na milion mieszkańców, okaże się, że gorzej niż u nas jest tylko w Bułgarii, na Łotwie i w Rumunii. Drążąc temat dalej, okaże się, że najgorzej jest u nas w terenie zabudowanym, a najwięcej ginie na drodze pieszych. No proszę, a my ciągle zastanawiamy się, czy zmienić przepisy na przejściach dla pieszych, czy nie. Geniusze w Warszawie podjęli za to decyzję, by wykurzyć z centrum samochody, po to, żeby zwalczać smoki, żeby było ładniej. Może i dobry pomysł, tylko sposób, jaki wymyślili, jest idiotyczny. Jak wiadomo, samochody wyrzucają z siebie najwięcej szkodliwych substancji przy ruszaniu. Im płynniejsza jazda, tym lepiej. Od dłuższego czasu nie mogę się nadziwić, jak bezmyślnie jest skonstruowany system świateł. Jadąc na poranny serwis do Trójki, regularnie stoję na 6 kolejnych czerwonych światłach na jednej z przelotowych ulic Warszawy. Jakby tego było mało, właśnie dowiedziałem się z gazety, że na rondzie w centrum Warszawy, gdzie mamy podziemne przejścia, nowe przejścia dla pieszych zostaną wybudowane na powierzchni, co oczywiście tylko spotęguje korki. Gratuluję przebiegłości. Może zamiast tego władze miasta zaczną po prostu rozrzucać regularnie gwoździe i pineski na jezdniach miast. Wtedy zupełnie pozbędą się samochodów i będzie spokój. Podrzucam więc bardziej cywilizowane metody znane z państw Europy Zachodniej. Proponuję wprowadzić jednak zieloną, a nie czerwoną falę na światłach, do centrów miast wpuszczać samochody, które spełniają odpowiednie normy, a nie plują toksynami jak Huta Katowice, a tam, gdzie likwiduje się na potęgę miejsca do parkowania, zasłaniając je obrzydliwymi, wielkimi donicami i równie obrzydliwymi słupkami, wybudować podziemne parkingi. Mogą być automatyczne. Teraz o ciekawych badaniach przeprowadzonych przez niemiecki ADAC, a więc bardzo wiarygodną instytucję. Przebadano w nich 77 modeli samochodów pod kątem rzeczywistego spalania i emisji szkodliwych substancji. Chodziło o to, żeby sprawdzić, na ile laboratoryjne wyniki badań różnią się od tych w rzeczywistości. Najbardziej ekologicznym samochodem o tradycyjnym napędzie okazało się Suzuki Ignis 1.2. Ostatnie miejsce i 0 punktów to wynik Nissana Navary 2.3 DCI z napędem na 4 koła. Dużą niespodzianką jest drugi najgorszy samochód z silnikiem benzynowym. To Volkswagen Tiguan 1.4 TSI z opcją odłączania cylindrów. a przecież to teoretycznie najbardziej ekonomiczna i zielona wersja niemieckiego silnika. A tu proszę, taka niespodzianka. I jeszcze jeden przykład, tym razem największych rozbieżności w oficjalnych danych. To Renault Captur DCI 90, który w emisji tlenków azotu przekracza dopuszczalną normę, uwaga, o ponad 900%. Dla mnie wniosek z tego jest bardzo prosty. Od lat firmy motoryzacyjne brną w downsizing, czyli wydobywanie większej mocy z mniejszych silników. To sprowadza się do instalowania turbin i kompresorów. Efekt jest taki, że o ile w laboratoriach te silniki okazują się świetne, o tyle w rzeczywistości kompletnie zawodzą. Znacznie bardziej wiarygodne wyniki dają zwykłe silniki wolnossące, które większość firm poza Mazdą dawno porzuciło. Ale my przecież wolimy żyć w ułudzie. Nasz test. Na koniec o samochodzie, o którym felieton napisał ostatnio Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej, że za nic w świecie nie chciałby tego auta. A mówię o tym dlatego, że wśród wymienionych argumentów pojawiły się takie, które sprawiły, że ja z kolei dałbym wiele, żeby właśnie takie auto mieć. Co tylko potwierdza prawdę, że na samochód zawsze trzeba spojrzeć z tej perspektywy, dla kogo został stworzony i przy tych założeniach, czy się sprawdza, czy nie. Z wyjątkiem Mitsubishi Speedstara, który nie sprawdza się przy żadnych założeniach. Chodzi o Porsche 718, czyli Caymana w nowej odsłonie. Mój kolega napisał, że jest zbyt twardy, za głośny, a biegi wchodzą ze zbyt dużym oporem. Ale przecież o tym właśnie marzy ktoś, kto kupuje mały samochód sportowy. 718, mimo że ma czterocylindrowy silnik turbo, gulgocze jak indoor na godach. Samochód jest o 10% sztywniejszy od poprzedniego, więc prowadzi się z precyzją twórcy układów scalonych, a biegi wchodzą tak brutalnie jak w Formule 1 lat 80. Czy może być coś piękniejszego? Przejechałem nim 500 km w trasie i po mieście i ani razu nie odczułem zmęczenia. Zamszowa kierownica nie pozwala się wymknąć nawet spoconym z emocji dłonią. Silnik brzmi tak pięknie, że czekałem tylko na tunel, żeby otworzyć okno i posłuchać ferii wyrzucanych z wydechu dźwięków. Jedyne co mi się nie podobało, to że nie ciągnie w dolnych zakresach obrotów i trzeba zaczekać na reakcję turbiny. Ale za to hamulce działają jak w wyścigówce. Teraz w 718 są takie jak wcześniej w Caymanie S, a w modelu S takie jak w Carrerze. Jeśli komuś nie wystarcza 300 koni mocy z dwulitrowego silnika, może zamówić model S i wtedy dostanie 350 koni mocy. Porsche 911 jest znacznie stabilniejsze, ale od zawsze uważam, że nic nie daje takiej radości z jazdy jak Cayman i Boxster, gdzie palcami na kierownicy idealnie czuje się przód samochodu, a lędźwiami na fotelu tył. I o to chodzi. Podsumowując, mogę powiedzieć tyle. Jeśli miłośnik mięsa wybierze się do wegebaru, to nigdy nie będzie zadowolony. Na dziś to wszystko. Na trzecim biegu za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia, Michał Gąsiorowski. Dziękujemy, do usłyszenia. My również się żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Ewelipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu za kilka minut. Lista przebojów i Marek Wojciech Andrzej Niedźwiecki. Ciekawe, czy ma czwarte imię. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Shop dzisiaj! 7 dni szalonych cen w sklepach Euro! Wow! LED TV 40 cali Sharp za 1199. Smart TV 32 cale Hitachi Wi-Fi za 945. Laptop HP Intel Core i3 Dysk 1000 Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool Elektroniczny wyświetlacz Klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl.